tysiące produktów w promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 15-latek zaginął nad Zalewem Sulejowskim w Łódzkiem. Trwają poszukiwania. Śledztwa w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Na razie jest 20 postępowań, mówi w Trójce prokurator krajowy. Litwa wysyła funkcjonariuszy na Łotwę do wspólnej ochrony granicy z Białorusią. Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego szukają 15-latka, który wczoraj pojechał ze znajomymi nad Zalew Sulejowski. W akcję poszukiwawczą zaangażowani są policjanci, strażacy, a także ratownicy WOPR-u. Nastolatek wybrał się ze znajomymi nad Zalew Sulejowski. Ostatni raz widziany był wczoraj około godziny 19 w miejscowości Adamów Leonów przy kempingu. Przez całą noc prowadzone były działania poszukiwawcze. Na wodzie działali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, natomiast piotrkowscy policjanci przeszukiwali okoliczne tereny. Działania w terenie cały czas są kontynuowane. Aspirant sztabowy Izabela Gajewska z Komendy Miejskiej Policji przedstawia rysopis zaginionego nastolatka. Kacper Łągowa, urodzony w 2010 roku, wzrostu 180 cm, tęższej budowy ciała. W chwili zaginięcia ubrany był w pomarańczowe spodenki kąpielowe. Osoby posiadające wiedzę, gdzie zaginiony może przebywać, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112. Informacje można także przekazać w najbliższej jednostce policji. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Najpóźniej w przyszłym tygodniu będzie wiadomo, ile śledztw zostanie podjętych w sprawie nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Teraz toczy się około 20 takich postępowań. Prokuratury okręgowe sprawdzają, czy doszło do przestępstw podczas liczenia głosów. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk w rozmowie politycznej Trójki bez uników powiedział, że w niektórych komisjach może być konieczne ponowne przeliczenie głosów z udziałem prokuratorów. Postępowania będą prowadzone na szczeblu prokuratur okręgowych. Jeżeli dojdzie do tak zwanego oględzin kart wyborczych, rekomenduję, by dokonywał tego prokurator osobiście wraz z przedstawicielem komisji wyborczej i by czynność ta była nagrywana. Jednocześnie nie wykluczam, że prokurator dojdzie do wniosku, że jeszcze może przybrać jakąś osobę, tak zwaną osobę przybraną, o której mówi kodeks postępowania karnego. Prokurator generalny Adam Bodnar powołał zespół, który ponownie przeliczy głosy w niemal 300 obwodowych komisjach wyborczych. We wtorek Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Przed południem Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach. Decyzją Ministerstwa Edukacji od września uczniowie będą mieć jedną godzinę tygodniowo religii. Sprawą zmniejszenia liczby godzin lekcji religii na wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej zajmą się sędziowie w składzie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, sędzia Krystyna Pawłowicz i sędzia Stanisław Piotrowicz. We wniosku pierwsza prezes Sądu Najwyższego argumentuje, że rozporządzenie ministra edukacji zmniejszające liczbę lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo uniemożliwia nauczanie przedmiotów w sposób określony programem nauczania. Rozporządzenie ma też naruszać konkordat między Stolicą Apostolską a Polską. Ponad miesiąc temu Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z ustawą zasadniczą rozporządzenie Ministerstwa Edukacji nakazujące niewliczanie ocen z religii do średniej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przed nami kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Będą miejsca, gdzie temperatura sięgnie 37. Pamiętajmy, aby dbać o siebie i o najbliższych. Także w czasie podróży apeluje Marzena Szwed z Policji w Gliwicach. Planując podróż, bądźmy wypoczęci, miejmy przy sobie wodę, utrzymajmy odpowiednią temperaturę w pojeździe, róbmy regularne przerwy i planujmy trasy z uwzględnieniem odpoczynku. Zwracajmy uwagę na reakcję swojego organizmu. W razie złego samopoczucia natychmiast zatrzymajmy się i szukajmy pomocy. Mundurowi przypominają też, aby absolutnie, nawet na kilka minut, nie zostawiać nikogo w zamkniętym samochodzie. Litwa wysyła na Łotwę swoich funkcjonariuszy granicznych. Mają pomóc Łotyszom w uszczelnianiu granicy z Białorusią. To tamtędy migranci próbują nielegalnie przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. Wielu z nich zatrzymują litewscy oraz polscy strażnicy. Niedawno z Litwy trafiło tam też 8 policjantów, którzy również będą pomagać na granicy tego kraju z Białorusią. Minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz przypomina, że dla wielu migrantów Litwa nie jest celem podróży. Chcą oni przedostać się do krajów Europy Zachodniej. Litewskie władze ogłosiły podwyższony poziom gotowości przy granicy litewsko-polskiej oraz litewsko-łotewskiej. Pogranicznikom w kontrolach pomaga zarówno policja, jak też Służba Bezpieczeństwa Publicznego. Według ostatnich danych poprzedniej doby Łotysze zawrócili na Białoruś 85 osób. Granicy białorusko-litewskiej nikt nie próbował pokonać. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze przybywać będzie chmur, a od zachodu napłynie strefa opadów deszczu i burz, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. Na Pomorzu Zachodnim 23 stopnie, na Podkarpaciu 35, najcieplej w centrum 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty temu minęła godzina 10. Dobrego dnia. Za konsoletą Anna Regulska, w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabarz i w tym kobiecym składzie będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę. Common Sense i Electricity, jedna z nowości czerwcowych na otwarcie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia. Miło, że nadal są Państwo z Trójką. Ja już obiecuję, że najbliższa godzina to będzie bardzo dobry czas. Ciekawe opowieści przed nami, na przykład opowieść o pewnej rewolucjonistce, która wymyśliła jednoczęściowy kostium kąpielowy w czasach, w których kobiety kąpały się w ciężkich wełnianych tunikach. To w cyklu Brakująca połowa dziejów Anny Kowalczyk. Kwadrans przed 11 zajrzymy natomiast do Poznania na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Będziemy też przysłuchiwać się naszej płycie tygodnia i ten element audycji Dobrego Dnia dzieje się właśnie teraz. If She Could See Me Now i niezawodna Lord. In the city I hear the voices of the ancients, they're calling for us. Hear their horses running up Prince Street. 'Cause I'm a mystic, I

chwilę wcześniej czas nam umilał mrozu, a teraz The White Stripes. You don't know what love is. To za nami. A ja pozwolę sobie teraz na pewną wzmiankę urodzinową, bo dzisiaj mamy wyjątkową jubilatkę. 40. urodziny obchodzi ta oto pani. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. I właśnie w Trójce Mela Koteluk zagrała koncert jakiś czas temu, 27 kwietnia. A oto jego mały fragment. Jestem kamykiem lecącym w twoje okno, stukotem dziobu ptaka w rytm alfabetu morsa. Nie oblewam ziemią złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Proszę się przyznać, kto śpiewał razem z Melą. Ja śpiewałam teraz i 13 lat temu, kiedy ukazał się Spadochron, czyli debiutancki album Meli Koteluk, naszej dzisiejszej jubilatki, której życzymy wszystkiego, co dobre i piękne. Wiem, że Państwo także lubią jej głos i kompozycję. Jej niedawno wydana harmonia od dawna utrzymuje się na naszej liście przebojów, kompozycja tytułowa. Jeśli chcą Państwo trochę w ramach prezentu dla Meli podbić nieco jej obecność na liście, to trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl, / głosowanie i oddać swój głos. A przed nami teraz Bokka. On Your Side. We'll be right back.

Jest 1907 rok na plaży River Beach nieopodal Bostonu. 21-letnia Annette Kellerman leży na piasku, patrząc na fale Atlantyku. Ma na sobie jednoczęściowy kostium kąpielowy, dopasowany, sięgający połowy uda, odsłaniający ramiona. Dziś nic nadzwyczajnego. Wtedy prawdziwy skandal. 100 lat temu w wielu miejscach świata kobiety, o ile w ogóle pozwalano im na plażowanie, musiały się kąpać w pantalonach i tunikach z długimi rękawami. Takie stroje miały chronić skromność i przyzwoitość, ale nasiąknięte wodą ważyły nawet po kilka kilogramów i bywały dla pływaczek niebezpieczne. Annette Kellerman, sportowa mistrzyni, nie miała zamiaru się męczyć, ani tym bardziej tonąć. I przypłaciła to aresztowaniem. I demand the severest possible penalty for this brazen young woman who has wantonly flaunted every statute of decency. Policja uznała jej kostium za nieprzyzwoity, a Australijka musiała tłumaczyć się w sądzie, że pływa wyczynowo i potrzebuje stroju, który nie pociągnie jej na dno. You see, I've been swimming in competition all my life, and the only way I've been able to compete successfully is by wearing a man's one-piece racing suit. After all, sir, you can't deny me my right to swim, can you? Certainly not. Well, then how is it possible to swim a race tied up in a corset and 10 yards of wet drapery? Sędzia uwierzył, bo trudno było przeczyć faktom. Annette była rekordzistką świata, niezłomną pływaczką długodystansową i wodną performerką. Ale nie miała łatwego startu. Urodziła się w Sydney w 1886 roku w rodzinie muzyków. Jako dziecko zachorowała na polio i spędziła wiele lat z nogami zakutymi w stalowe szyny. Lekarze zalecili jej pływanie jako rehabilitację i choć mała Annette bała się wody, to właśnie ocean w końcu ją uwolnił. Dzięki pływaniu odzyskała zdrowie i pewność siebie. Już w wieku 15 lat została mistrzynią regionu. Wkrótce również rekordzistką świata na dystansie 100 jardów. Czysto sportowe wyczyny jej nie wystarczały. Liczyło się widowisko i międzynarodowa sława. W Melbourne pokonała rzekę Yarra na dystansie 16 kilometrów. W Londynie przepłynęła 21 kilometrów zimną i brudną od ścieków Tamizą. Startowała też w wyścigu na sekwanie przed półmilionową publicznością i trzykrotnie próbowała przepłynąć kanał La Manche. Bez skutku, ale za to jako pierwsza kobieta. Annette Kellerman, uznana później przez badacza z Harvardu żywym wcieleniem Wenus z Milo, czyli kobietą o prawdziwie idealnych proporcjach, występowała także jako żywa syrena. W Londynie musiała jednak przyszyć do stroju czarne pończochy w obawie, że jej odsłonięte nogi zbulwersują rodzinę królewską. Tak powstał prototyp nowoczesnego kostiumu kąpielowego dla kobiet. Choć jeszcze zasłaniał nogi, to ściśle przylegał do ciała i pozwalał na swobodę ruchów. Kellerman miała też głowę do interesów. Już w 1911 roku stworzyła własną linię strojów kąpielowych, dopasowanych, wygodnych, z krótkimi nogawkami. Sprzedawała je tak skutecznie, że w USA nazwano je po prostu Kellermanami. W Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku do dziś można zobaczyć jeden z oryginalnych egzemplarzy. Jakby tego było mało, pływaczka stała się też gwiazdą i rewolucjonistką kina niemego. W 1916 roku zagrała w filmie Córka Bogów, gdzie jako pierwsza aktorka w historii pokazała się na ekranie nago. Kolejne produkcje, takie jak Królowa Morza, wymagały od niej prawdziwych wyczynów kaskaderskich, skoków ze skał czy nurkowania wśród krokodyli. Do końca życia inspirowała. Spośród nielicznych zachowanych filmów do dziś zachwyca jej podwodny taniec nagrany u wybrzeży Florydy, gdy miała 52 lata. Uczyła kobiety, jak dbać o zdrowie i ciało, pisała poradniki, prowadziła kursy korespondencyjne, a w Kalifornii otworzyła pierwszy sklep z żywnością wegetariańską. Zmarła w 1975 roku w wieku 89 lat. Jej prochy rozsypano u wybrzeży wielkiej rafy koralowej, tam, gdzie czuła się prawdziwie wolna i szczęśliwa. Kolejne wakacyjne odcinki Połowa dziejów. Brakującej połowy dziejów właśnie, a w nich opowieści o kobietach, które zmieniły nasz wypoczynek co tydzień o tej samej porze. I w podcastach Trójki. Niezmiennie w wykonaniu Anny Kowalczyk. No a skoro kostiumy kąpielowe, skoro plaża, to nam teraz wybrzmi grupa Deep Sea Diver, Billboard Heart. My baby's got a billboard heart, says please don't revive. I would paint all over it, but I'm afraid of heights. There's plenty of those old tapes playing around inside my head. Thank you. Deep Sea Diver i Billboard Heart. Jakby co więcej takich dźwięków można znaleźć na ich płycie o tym samym tytule, którą serdecznie polecam. A już teraz, jak zwykle o tej porze, zanurzamy się w świat filmów i seriali. Fajny film. Już w najbliższą sobotę rozpocznie się 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Do 13 lipca w Poznaniu będzie można oglądać najnowsze, bardzo ciekawe produkcje twórców z całego świata. A o programie wydarzenia z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. W tym roku festiwal Animator nieco się przedłuży, tak? Tak, ale nie, że się przedłuży, opóźni. Nie, po prostu... Zawsze w lipcu. Zawsze w lipcu. Chodzi o to, że filmów i seriali również jest tak dużo dobrych, że zdecydowaliśmy się zrobić festiwal, który je wszystkie pomieści. Dlatego 5-13 lipca, dwa weekendy, aż obejmuje Animator. Pomiędzy tymi weekendami można oglądać bardzo dużo i filmów, i seriali krótkometrażowych, długometrażowych, które no, zbierają wszystko to, co jest dzisiaj najciekawsze w filmie animowanym. A przede wszystkim te filmy są ułożone w pewne sekcje, no i głównie jednak to jest zawsze esencja każdego festiwalu, w te sekcje konkursowe. Tak, i bardzo się cieszę, że laureaci pierwszej edycji Grand Prix na pierwszym Animatorze przysłali nam swój nowy film, który będzie premierowo u nas pokazany. To jest taki duet Clyde Henry, czyli Maciek Szczerbowski i Chris Lavis. To jest duet z Kanady, wspaniałych twórców animacji lalkowej. Oni zrobili taki film Madame Tutli Putli, który był nominowany do Oscara, a teraz stworzyli nowy film Dziewczyna, która płakała perłami. No i będzie go można zobaczyć dla tych, którzy pamiętają pierwszą edycję, czy którzy cenią w ogóle twórczość lalkową. No to rzeczywiście świetna taka klamra na waszą osiemnastkę. Tak, idealna, no bo jest to jakieś przejście w nowy etap. Aż 6 sekcji konkursowych, czy również macie ten przywilej typowania później filmów, czy skracania tej drogi do Oscarów? Tak, Animator pozwala na tą skróconą ścieżkę Oscarową, Grand Prix w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym. No i ta wiedza, że tak się może stać, sprawia, że co roku 3,5 tysiąca filmów jest zgłaszanych do konkursu i my wybieramy z nich dużo, dużo, dużo mniej. Niestety. Niestety. Ale myślę, że to i tak jest ciągle ogromny wybór dla wszystkich widzów festiwalu. Powiedz, od czego w tym roku zaczynacie, czym kończycie, bo to zawsze jest zwrócenie uwagi szczególnej na pewne, rozumiem, wspaniałe filmy. Tak, zapraszamy filmy, które są już wydarzeniami na świecie. Na otwarcie będzie film, który miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, Dandelion's Odyssey. To jest debiut Momoko Seto, takiej młodej japońskiej reżyserki, która ukończyła studia we Francji. No i ten film też wejdzie do kin. W Polsce nie wiadomo jeszcze kiedy, ale wiem, że na pewno. To jest film o czterech ziarenkach dmuchawca, które w obliczu katastrofy nuklearnej lądują na innej planecie i tam restartują ewolucję i zaczynają nowe życie. Bardzo optymistyczny, czuły, śmieszny. Wszystko, tak? Optymistycznie. Bardzo, tak. A na zamknięcie pokażemy jako premierę europejską film, który nazywa się Your Letter. No i to jest taka opowieść o dojrzewaniu, o pierwszych relacjach romantycznych, fascynacjach, o związkach żywych i tych, którzy są już w zaświatach. No myślę, że taki melancholijny film z jakąś nadzieją na to, że bliskość można nawet w bardzo trudnych warunkach stworzyć. To powiedzmy jeszcze, gdzie od soboty 5 lipca szukać w Poznaniu Festiwalu Animator? Przede wszystkim na rynku, bo na scenie Quadro odbędą się takie wydarzenia otwarte dla publiczności, również koncerty z animacją. Kino Muza jest sercem festiwalu, to jest kultowe kino w Poznaniu i tam w trzech salach będą się odbywały projekcje. Wielka sala kina Apollo, które znajduje się tuż naprzeciwko Muzy, to również będzie nasze miejsce. No i Stary Browar, Słodownia, gdzie prezentujemy wystawę VR-ów, doświadczeń imersyjnych, które podejmują tytułowe hasło Chemi w nas. Gdzie znajdziemy wszelkie już szczegółowe informacje programowe? Na stronie animator-festival.com. Już w tę sobotę Animator w Poznaniu. Zachęcamy, zapraszamy wszystkich miłośników animacji. A z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Niedawno na murę nowie uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód. I jak wielkie było tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren, trawa przez chwilę się waha. Potem mija już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. Figura Lichtenberga. Bardzo manamowy utwór, ale to duet Blauka. Prawie na zakończenie, bo na koniec tam jeszcze wybrzmią Stonsi i ich Mixed Emotions. Zanim się to jednak wydarzy, to jeszcze szybkie do usłyszenia. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawała Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. No i oczywiście dobrego dnia. Make love again.